Instytutu, a później ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. We francuskich wyborach parlamentarnych zwyciężyła partia Republika Naprzód prezydenta Macrona. W ataku na luksusowy ośrodek wypoczynkowy koło stolicy Mali zginęły co najmniej 2 osoby. NSZZ Solidarność przedstawi własny projekt nowej konstytucji. We Francji w wyborach do Zgromadzenia Narodowego, czyli niższej izby parlamentu, zwyciężyła zgodnie z prognozami partia Republika Naprzód prezydenta Emmanuela Macrona. Takie są wstępne, nieoficjalne wyniki. Frekwencja była rekordowo niska. Do godziny 17 wyniosła nieco powyżej 35%. Niespodzianki nie było w przypadku triumfatora, co najwyżej jeśli chodzi o rozmiary sukcesu. Wygrała Republika Naprzód, partia utworzona nazajutrz po zwycięstwie Emmanuela Macrona w majowych wyborach prezydenckich, która uzyskała 315 mandatów. Wcześniej prognozowano 400 na 557 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Niemniej wynik drugiej tury też daje prezydentowi większość absolutną, pozwalającą mu rządzić nawet bez udziału sojuszników z kampanii wyborczej centrystów, których lider François Bayrou jest ministrem sprawiedliwości. Jego ugrupowanie zdobyło 45 miejsc. Demokratyczna prawica republikańska będzie miała w nowym Zgromadzeniu Narodowym 133 miejsca, zaś skrajna lewica Jean-Luc Mélenchona tylko 17. Front Narodowy będzie miał 6 deputowanych, w tym gronie liderkę skrajnej prawicy Marine Le Pen. Po 5 latach rządów socjaliści, którzy wraz z zielonymi zajmowali ponad 330 miejsc w niższej izbie parlamentu francuskiego, od dzisiaj mają 32 mandaty. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W ataku na luksusowy ośrodek wypoczynkowy koło stolicy Mali zginęły co najmniej 2 osoby. Jedna z nich to Francuz, narodowości drugiej nie potwierdzono. Napastnicy wzięli zakładników. Na miejscu trwa akcja stacjonujących w Mali francuskich żołnierzy oraz antyterrorystów. Według mediów ze środka w miejscowości Dugur Akoro korzystają głównie obcokrajowcy z krajów zachodnich. NSZZ Solidarność przedstawi własny projekt nowej konstytucji. Piotr Duda, gość Wiadomości TVP, wyjaśnił, że będzie to dawny projekt obywatelski przygotowany przez Solidarność jeszcze w latach 90. Piotr Duda powiedział, że zostanie on ponownie zaprezentowany 25 sierpnia w czasie konferencji w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. W konferencji weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent przyjął zaproszenie, będzie na tej konferencji 25 sierpnia. My chcemy wtedy także pokazać już zapomniany projekt obywatelski konstytucji, którą przygotowała Solidarność, pod którym zebraliśmy ponad 2 miliony podpisów, ale oczywiście projekt elit tak zwanych, czyli Unii Wolności, Unii Pracy, SLD został przegłosowany. Projekt Solidarność opracowała w 1994 roku w związku z pracami nad nową konstytucją. Ostatecznie Polacy w referendum przyjęli projekt przygotowany przez Parlamentarną Komisję Konstytucyjną. Dziś Piotr Duda przekonywał, że warto jednak wrócić do projektu obywatelskiego, bo zawiera dużo dobrych rozwiązań, które mogłyby się znaleźć w nowej ustawie zasadniczej. Tam było bardzo mocno umocowane chociażby takie instytucje jak IPN. Mówiliśmy o weryfikacji sędziów, także naprawdę ten projekt jest bardzo dobry i chcemy go właśnie 25 sierpnia omówić i skonsultować. Także to chyba będzie taka pierwsza duża konsultacja dotycząca właśnie nowej konstytucji dla obywateli, nie dla elit. Według zamysłu prezydenta referendum dotyczące głównych założeń, które mają zostać zawarte w nowej konstytucji, ma się odbyć 11 listopada przyszłego roku, równocześnie z wyborami samorządowymi. Ameryka huczy od plotek. Media za oceanem prześcigają się w nieoficjalnych informacjach na temat przyjścia na świat bliźniąt najpopularniejszej pary małżeńskiej tamtejszego show biznesu, czyli rapera Jay-Z i wokalistki Beyoncé. Stacja CNN w tej sprawie powołuje się na źródło zbliżone do pary. Nie wiadomo jednak, jakiej płci są bliźnięta oraz nazwisko, którego z rodziców będą nosić. Od plotek zaczęło huczeć w tym tygodniu, gdy paparazzi zrobili zdjęcia wokalistce w okolicach szpitala w Los Angeles. Pojawiły się doniesienia, że artystka urodziła już czwartek. Pewne szczegóły zdradził Barack Obama, blisko zaprzyjaźniony z artystami. W mediach społecznościowych były prezydent delikatnie zasugerował, że są to dziewczynki. Beyoncé należy do najbardziej wpływowych i najlepiej zarabiających piosenkarek w światowym showbiznesie. Temat jej bliźniąt należy obecnie do najpopularniejszych na Twitterze. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek w całej Polsce ciepły i burzowy, od 24 stopni w Trójmieście do 27 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 5 minut po 22:00, zapraszamy na Minimax. Urodziny w Minimaxie, jak Państwo wiedzą, to kwestia przypadku, no bo nigdy nie wiadomo, co też w niedzielę wypadnie, ale dziś mamy szczęście niesamowite, bo to dzisiaj urodziny niepowtarzalnego, jedynego, największego artysty muzyki rockowej i najogólniej mówiąc muzyki rozrywkowej, który swoją karierę zawodową rozpoczął 55 lat temu od takiego oto utworu. Prościutka melodia, zaledwie 2 akordy, teksty także niezbyt skomplikowane, ale Paul McCartney napisał ten utwór 16 lat, mając zaledwie, jako muzyk amator. No, od czegoś trzeba zacząć. Utwory Beatlesów, wszystkie tych głównych 2 Beatlesów były podpisywane zgodnie z umową do samego końca Lennon-McCartney. No ale dziś już wiemy, kto co napisał i jak to się w historii układało. Love Me Do, pierwszy singiel Beatlesów. Beatlesów z 1962 roku. Pewnie Państwo pamiętają, że to jest także pierwsza piosenka zaprezentowana i zapowiedziana w radiu przez Piotra Kaczkowskiego. Przypadek? Nie sądzę. 3 lata później zaledwie Paul McCartney miał już w swoim portfolio kompozytorskim wiele znacznie ciekawszych utworów, a jeden był doprawdy rewelacyjny. It'll be an F for you. Yesterday. I'm in G, but it'll be an F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. No tak, to z kolei pierwsza piosenka Beatlesów na ich płycie, nagrana przez jednego tylko Beatlesa. Paul McCartney wiedział, że ma skarb i nie za bardzo chciał się nim dzielić. Myślał natomiast, jak go ozdobić. No i Państwo wiedzą, wyszła ta oficjalnie ta wersja ze smyczkami, ale dziś już także istnieją takie wersje gitarowe. Paul McCartney, największy żyjący artysta muzyki rockowej, tak sobie myślę, jest ich dwóch moim zdaniem, Dylan i McCartney, ale gdybym musiał wybierać, nie muszę na szczęście, gdybym musiał, to pewnie McCartney za całość osiągnięć i sławy i dokonań byłby tym najważniejszym. Nie muszę Państwu opowiadać o artyście, ale gdyby Państwo zechcieli napisać do Minimaxu jakiś list internetowy ze swoimi wrażeniami dotyczącymi historii całej Paula McCartneya, to chętnie przejrzę i nie wykluczam niespodzianek w tym względzie. A szczególną prośbę mam do tych z Państwa, którzy ewentualnie słuchają Minimaxu w Wielkiej Brytanii. Jeżeli tam odnotowali Państwo jakieś wydarzenia prasowe, telewizyjne, czy cokolwiek się dzieje, wiem, że on nie obchodzi raczej tych urodzin, chyba że ma koncerty, no ale media brytyjskie powinny obchodzić. Gdyby Państwo mieli jakieś obserwacje, także chętnie o nich przeczytam. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel all right. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hear the ground. So everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around the night. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna jump and shout. Everybody gonna sing it out. Everybody gonna dance around tonight. You can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Tonight, everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Yeah, yeah, yeah. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna feel alright tonight. Nieco w cieniu Paula McCartneya, no ale muzyczne urodziny w Wielkiej Brytanii 18 czerwca to zawsze będą nieco w cieniu Paula McCartneya. Urodziny obchodzi dzisiaj artystka, która swoją karierę zawodową rozpoczęła 35 lat temu. Rozpoczęła bardzo udanie, bo została wokalistką w takim niewielkim dwuosobowym zespole, który założył Vince Clarke, wcześniej założyciel Depeche Mode. Ten zespół nazywał się Yazoo. Now I'm hooked on you. I need some time to get it right. Your love's gonna Alison Moyet, właścicielka tego dramatycznego bluesowego kontraltu, ma dzisiaj 56 urodziny. No tak, skoro zaczynała 35 lat temu, no to 56. Kariera duetu Yazoo była szybka i głośna, ale też dość krótka. Dwa albumy się ukazały wtedy, po czym Vince Clark wolał z chłopakami nagrywać sobie różne rzeczy, no a Alison próbowała udanie dość kariery solowej, zmieniała swoje style, wydawała kolejne płyty, koncertowała. W Wielkiej Brytanii ma wciąż dość solidną pozycję. Dwa dni temu wydała swój kolejny album, brzmieniowo wyraźny powrót do takich klimatów z czasów Yazoo, elektroniczne podkłady, ten jej dramatyczny głos na froncie zapowiada także koncerty tego lata. Oto Alison Moyet, dzisiejsza urodzinowa jubilatka w nagraniu z nowego albumu. You've got a beautiful gun. Got a beautiful gun, and I've seen some. When all said and done, you got a beautiful gun. You've got a gun-toting gay. You've got a gun-toting gay. That's the walk that I raid. It's the effort you take. You got a gun-toting gay. Redaktor Piotr Stelmach pewnie się ucieszy, bo to duch brytyjskiego nowego romantyzmu muzycznego z lat 80. powrócił na nowym albumie Alison Moyet zatytułowanym Adder. Za 5 dni, proszę Państwa, oficjalna premiera nowego koncertowego albumu Raya Wilsona po prezentacji tydzień temu. Fragmentów tego albumu Państwo zechcieli przysłać do Minimaxu sporo listów internetowych, a one były takie w tonacji no, no, no, no. I niejako wymusili Państwo tymi listami powtórkę jednego z nagrań. Yeah.

i znów państwo piszą do Minimaxu. No, niezła płyta. Ray Wilson, ubiegłoroczne koncerty, nagrane 3 takie koncerty, i 1 niemiecki, 2 holenderskie, wybrane najlepsze wersje pomieszczone na płycie, na dysku pierwszym, 13 Genesisów i utworów pokrewnych. A jest jeszcze płyta druga z nagraniami z repertuaru Raya Wilsona. Płyta oficjalnie nosi tytuł Time and the Distance i wychodzi za 5 dni w najbliższy piątek. Proszę Państwa, mamy rok 2017, a więc 3 lata temu, w 2014, w Wielkiej Brytanii znikąd właściwie pojawił się zespół Royal Blood, duet, śpiewający gitarzysta basowy i perkusista. Sukces pierwszego albumu był ogromny, można powiedzieć oszałamiający, jak dla takiego gitarowego, debiutującego zespołu. Pierwsze miejsce na listach przebojów, występy zespołu chwalił publicznie sam Cepelinowy Jimmy Page. Drugiej płyty Jimmy Page jeszcze nie zdążył pochwalić, bo ona ukazała się 2 dni temu. Zespół Royal Blood i nowy album How Did We Get So Dark. 10 krótkich utworów. Całość mieści się w 35 minutach. Można powiedzieć, że jak w czasach wczesnych Beatlesów. 10 prostych piosenek wystarczy, by być numerem jeden w Wielkiej Brytanii, bo ta płyta także cieszy się wielkim sukcesem. Widziałem ją na pierwszym miejscu w wielkim sklepie internetowym, na pierwszym miejscu sprzedaży, a dziś chyba niewiele niżej się mieści. Royal Blood. No miło usłyszeć muzykę prostą wprawdzie, nie zwalającą z nóg oczywiście, ale gitarową, co w dzisiejszych czasach popularności utworów produkowanych głównie na studyjnej aparaturze musi jednak cieszyć, że ktoś wciąż w tej Anglii próbuje grać tak dynamicznie na gitarze. Royal Blood, przypomnę Państwu, wystąpi w Polsce, zagra koncert 28 czerwca na Open Airze i pewnie nie zabraknie utworów z tej nowej płyty. I need you. Tak kończy się ten nowy album zespołu Royal Blood. Proszę Państwa, liczebność samorządnej, niezależnej i bardzo rozrywkowej grupy słuchaczy Minimaxu na Facebooku przekroczyła dzisiaj 16 tysięcy. To nowy rekord niedzielnej liczebności. Ta grupa działa samorządnie i niezależnie internetowo, jednocześnie zbiorowo. Działa w tym momencie i pozdrawia z Nadgopła, z pociągu z Krakowa, z Nadkubka pachnących truskawek, z upalnej Bretanii, spod Katowickiego, spodka i setki innych miejsc. Każdy może dołączyć na powszechnie znanym portalu społecznościowym. Samorządna, niezależna i bardzo rozrywkowa grupa słuchaczy Minimaxu jest dla Państwa, jak sądzę, otwarta. A tymczasem ja chciałbym ucieszyć Państwa uszy informacją, że oto znana, Państwo pamiętają grupę Styx z lat 70. No może nie był to zespół wielki historyczny, ale swoje sukcesy miał i oto po 14 latach przerwy grupa Styx wydała nowy kosmiczny album. Amerykańska grupa Styx działa od 1972 roku. Największe sukcesy odnosiła na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. No, brzmi tak, jak brzmi, i pewnie się Państwo zastanawiają, dlaczego mówię, że to jest kosmiczna płyta. No bo ona jest o kosmosie. Ten album nowy nosi tytuł The Mission i jest historią kosmiczną. Opowiada o wyprawie na Marsa w roku 2033 i o założeniu tam kolonii. Cała płyta od początku do końca jest takim konceptem o wyprawie na Marsa. To gdyby Państwo mieli ochotę, trzeba szukać płyty nowej zespołu Styx, tego samego z lat 70. zatytułowanej The Mission. Tymczasem napływają listy w sprawie Paula McCartneya, że to artysta wielki jest, że to w jakimś plebiscycie jeden ze 100 żyjących największych intelektualistów świata. I taki oto list. Kończą się lata 60. Mam 9 lat, magnetofon ZK-120, jeszcze lampowy. Szpulki nagrywają The Beatles. W Polsce króluje zapis mono. Nagrałem całą dyskografię Beatlesów i jakież było moje zdziwienie, kiedy po latach usłyszałem Sierżanta Pieprza w wersji stereo. Do dziś sentymentem darzę wersję mono, które wgryzły się w mój wewnętrzny, twardy dysk organiczny, napisał pan Krzysztof. No mam tak samo, panie Krzysztofie. Do słuchania Beatlesów nie potrzebuję w zasadzie żadnej płyty, bo jak pan to zgrabnie ujął, wszystko jest na wewnętrznym, twardym dysku organicznym i też wgryzione są bardziej te wersje monofoniczne Beatlesów, ale teraz ukazało się nowe wydanie Sierżanta Pieprza i tam jest nowa, zupełnie stworzona wersja stereofoniczna. Mówiłem Państwu chyba, to zupełnie inne słuchowisko, inna historia, trzeba posłuchać, ale to jakby ta sama piosenka dwa razy inaczej zagra. Tymczasem, proszę Państwa, spoglądam kątem oka i wiadomość jest smutna, bo oto polska reprezentacja siatkarska przegrała z drużyną Stanów Zjednoczonych 3-1, co, jeśli dobrze pamiętam, zrujnowało całkowicie nasze marzenia o wyprawie na wielki turniej w Brazylii. No ale nie tym razem. Na razie jeszcze nasi zawodnicy nabierają formy. No to teraz po tej płycie zespołu Styx, na którą czekaliśmy 40 lat, będzie płyta brytyjskiej grupy Wright, na którą trzeba było czekać na nową płytę tego zespołu lat 21. Thank you. Zauważyli Państwo, to już druga zdecydowanie gitarowa grupa dzisiaj z Wielkiej Brytanii, tym razem weterani, Wright. Pierwszy dobry album Nowhere wydali w 1990, potem kilka lat umiarkowanych sukcesów, trzy kolejne albumy, ostatni z tych trzech Tarantula w 1996, a potem 21 lat przerwy i teraz spróbują powrócić. Dwa dni temu wydali album Weather Diaries, usłyszeli Państwo utwór tytułowy, no i zapowiadają letnie koncerty w Wielkiej Brytanii. Jeśli się powiedzie, to być może będzie to dalszy ciąg historii zespołu Wright. A za dwa miesiące z małym ogonkiem nowy album amerykańskiej grupy The War on Drugs.